نہایت ہی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا، جس نے اس دنیا سے آخرت کو کما لے گا۔ چاہے دنیا کے مال اور متاع سے اس نے آخرت کو کمایا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت جہو و عصمت دی، اسے بروئے کار لا کر اس نے آخرت کو کما لیا۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مضمون اور واقع کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ سب لوگ دنیا کو چھوڑ کے تسبیح بوسیدہ لباس پہن کر قبرستان چلے جائیں، جب مسجدوں میں چلاکش ہو جائیں اور صرف اللہ اللہ کر۔ ہم نے مولانا روم کے حوالے سے یہ بات عرض کی کہ چیز کو دنیا از خدا غافل بنا، اصل میں دنیا نام ہے اللہ کی یاد سے غفلت کا۔ جو چیز بھی آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، سمجھ لو کہ وہ دنیا ہے، یہ اس کا نچوڑ۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان میں جیسے جسمانی بیماریاں، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی ان گنت، اور ان روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے تکبر، اور یہ ایسی بیماری ہے ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر یہ بیماری عالم میں پیدا ہو جائے تو اس کے علم و فضل میں گھن لگ جاتا ہے، دولت مند میں اگر وہ بیماری پیدا ہو جائے سارا کیا کرایا سب دھرا رہ جاتا ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں اور بڑی بڑی چیزیں یہ سب کی سب کافور بیکار اور کل عدم ہو کر رہ جاتی ہیں جس میں یہ بیماری پائی جائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے، ریاض تسنوں سے نہیں چلتے، بلکہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نہایت ادب احترام سے زمین پر چلتے ہیں، یعنی ان میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ بلکہ میں اور آپ اگر اللہ کے نیک بندوں کی چال دیکھیں تو وہ چال ہی سے ایسا لگتا ہے کہ ان میں کوئی تکبر کا کوئی شائبہ نہیں، اس طریقے سے زمین پر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، ان کی ایک عادت یہ ہے کہ ان میں جب تکبر نہیں تو تکبر کی ضد ہے تواضع، یعنی جھکنا، عجب اور انتقاری۔ جب وہ زمین پر چلتے ہیں اور کوئی ایسا آدمی ان کے پلے پڑ جائے جو بلا وجہ دماغ کھانے لگ جائے، بلا وجہ بحث اور ابحاث میں انہیں مبتلا کر بلا وجہ ان کے سر لگ جائے، تو وہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو میرے بندے کا عمل پھر یہ ہوتا ہے، وہ اضافات بہم الجاہلون، کوئی جاہل اگر ان کے پلے پڑ جائے وہ اس سے بحث اور مباحثہ نہیں کرتے، قالوا سلاما، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، تمہارا رابطہ ہو ہمارا رابطہ ہو، ہم تم سے کوئی الجھنا یا بحث اور آباس نہیں چاہتے۔ یہ اس کے آیت کے مرادی معنی، اور اس میں کچھ تفسیروں کو ہم نے ساتھ سامنے رکھ کر اس کے یہ مرادی معنی عزیزان گرامی کی۔ یہ تکبر ہے کیا؟ عام طریقے جانتے ہیں کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جہو حشمت دے دی، اس میں کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا پھر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور ہر آدمی کو گھٹیا پست اور چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر ترجمہ ہے تکبر کا۔ عزیزانی گرامی، علماء نے فرمایا کہ اس کی تین قسمیں ہیں، وہ تین قسمیں کیا ہیں توجہ کیجیے۔ ایک تو تکبر وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جائے، اور ایک تکبر کی قسم رسولوں کے ساتھ کیا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک تکبر کی قسم یہ ہے کہ آدمی آدمی کے ساتھ کرے. اچھا دو کو تو ہم نکال دیں, ان کا حشر کو آپ نے دیکھا, جس نے اللہ کے ساتھ تکبر کیا, جس نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ تکبر کیا, یہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آخری تکبر انسان سے انسان کا ہے یہ زیادہ مہلک ہے, یہ زیادہ پریشان کن ہے, یہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں پایا بھی جاتا ہے. اور میرا آپ کا سب کا پالا جو ہے وہ اسی تیسرے تکبر سے پڑھا. اس کی تفصیل قرآن مجید و احادیث مقدسہ میں یوں ہے, آپ اس سے سمجھ لیں کہ وہ تین قسمیں کیا. آپ نے دیکھا کہ نمرود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کیا اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا, اور فرعون کا کہا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں اپنے آپ کو نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ رب جانتا ہوں اور میرے علاوہ تو کوئی تمہارا رب ہے ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا ان کا انجام کیا ہوا, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تکبر کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال اسے ہم نے عرض کیا تھا کہ نمرود کے تکبر کا حال یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ جب اپنی کرسی پر جلواگر ہو بیٹھے تو اس کی جہو عظمت, اس کا روب دبدبا کتنا ہوتا. جب آدمی جائے تو شاہی آداب سے جب تک واقف نہ ہو تو بڑے درباروں میں آدمی نہیں جا پاتا. نہ جانے شاہی آداب کیا, کوئی عام آدمی اگر بادشاہوں کے دربار میں جائے تو اس کے چوب دار اس کے ملازمین بتا دیتے یوں سلام کرنا, کس طریقے سے کھڑا ہونا, وہ اس کو آداب سکھاتے. مغلیہ سلطنت کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو مغلیہ بادشاہ جب اپنے گویا مسند پر بیٹھتے تو ان کا ادب یہ تھا کہ کوئی سائل اگر آئے تو وہ جھک کر کے 11 مرتبے سلام کرے, پورے 11 مرتبے سلام کرنے کے بعد اپنی فریاد بیان کرے گا. اگر کسی نے تاریخ کو پڑھا ہو تو بہادر شاہ ظفر کی تاریخ میں پڑھیے کہ رنگون جب قید کیے گئے اور رنگون کے قید خانے میں جب ان کا ایک ملازم ان کے پاس پیش کیا گیا تو ملازم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ بادشاہ رہے یا نہیں, اس نے وہی پرانی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو 11 مرتبے سلام کیا. مختلف اخبار میں مختلف آداب ہوا کرتے. اب دیکھیے نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تو آپ جانتے جو خدائی دعوے داروں کو اللہ تعالیٰ اس کا علاج کیسے کرتا, بہت لمبی تفصیل ہم ادھر نہیں جاتے ورنہ ہمارا مضمون رہ جائے گا. ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا, اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ مچھر 2-4-10-20 دن نہیں, کہتے ہیں 400 برس اس کا دماغ چاٹتا رہا. حال یہ ہوا کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھے تو جو درباری آئے جو کہتا تھا کہ مجھے خدا کہو, اب لیجیے دربار کا ادب یہ ہوا کہ ہر درباری آئے بادشاہ صاحب کے سامنے آئے اور جناب اپنے پیر سے جوتا نکال کر بادشاہ کے سر میں 60 جوتے رسید کرے اور اس کے بعد بات کرے گی یہ عرض اور گزارش ہے. اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 جوتے جب اس کی کھوپڑی پر پڑتے تو اس کی دھمک سے تھوڑی دیر کے لیے مچھر کریدنا چھوڑ دیتا تھا تو اسے کچھ آرام مل جایا کرتا تھا. بلا شبہ جو اپنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہلوائے تو اس کا ادب یہی ہونا چاہیے کہ اس کا علاج بھی یہی ہونا چاہیے کہ 7 جوتے اس کے سر پہ پڑھے اور اس کے بعد درباری اپنی فریاد بیان کرے. یہ ہے وہ پہلا تکبر. اور آپ نے دیکھا فرعون کے ساتھ کیا ہوا کہ دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بنے فرعونیوں کے غرق کر دیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا, نہایت کر و فر کا آدمی, اور جناب منٹوں سیکنڈوں میں اس کی صفت اور ایک یعنی کھٹیا نقطے تک اس کے جناب ساری عزت اور وقار کو گرا دیا گیا. اب اس کے بعد آئیے اللہ کے رسول کے دربار میں تکبر. قرآن مجید قرآن حمید نے جگہ جگہ اس کا تکبر کا ذکر کیا. ایک جس نے اللہ کے دربار میں تکبر کیا اور اللہ کے نبی کے دربار میں بھی تو اس کا حال آپ جانتے کیا ہوا، جس کا نام شیطان ہے، کتنا عبادت گزار تھا، کتنا جناب متقی پرہیزگار بنتا، لیکن اس نے کیا ابا وقت بھرا، اس نے تکبر کیا. جب رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب کے سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا. کہا جا ابلیس مالک اللہ تکون ما ساجدی، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. مختلف کلمات قرآن میں ہے، ایک بات اس نے انا خیر منہ، میں ان سے برتر، برتر کی دلیل کیا، تم نے انہیں مٹی سے بنایا اور میں آپ سے بنا ہوا ہوں. یہ جب اس نے تکبر کیا، رب کریم نے کان پکڑ کر جنت سے نکال دیا. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور اسے باہر کرنے کے بعد اس کو یہ بشارت سنا دی کہ قیامت تک تیرے گلے میں لعنت کا تھوک ڈال دیا گیا. آپ نے دیکھا تکبر کا کیا حال ہوا، وہ کان من الکافرین، وہ تو سب کافروں میں سے. رب کریم نے ارشاد فرمایا، اب آئیے امتوں کا حال یا ان کے ماننے والوں کا حال. جب اللہ کے نبی کو لوگ دیکھتے وہ کیا کہا کرتے، ارے تمہارا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا اسے کوئی فرشتہ نہیں ملا، کیا کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی کہ اسے نبوت کا پاک کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تکبر کرنے والوں کا حال یہی تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آ کر کہتے، کیا آپ ملے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنا؟ اس کے لیے تو اللہ کوئی فرشتے کو بھیجتا، کوئی بڑا عظمت والا فرشتہ آن کر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو شاید ہم مان لیتے، لیکن تم تو ہماری یہاں پلے، ہماری یہاں بڑے ہوئے، یہی پیدا ہوئے اور تم نے آن کر کے نبوت کا اعلان کر دیا. یہی تکبر جب نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے کیا تو آپ نے دیکھا ان کا حشر کیا ہوا، اور جو حضور کے دربار میں آن کر تکبر کی ضد تواضع انکساری سے کام لیا، سبحان اللہ، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، کوئی ذوال نورین بن گیا. تو آپ نے دیکھا یہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے کہ سب کیا کرایا جو ہے وہ سب بھرا رہ جاتا ہے. اب آئیے دوسری جانب، کس کے کچھ اسباب یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی، کس کے اسباب ہیں، اس کے اسباب میں سے جو علماء نے لکھا اس کی تلخیص کچھ یوں ہے. ایک سبب تو ہے آدمی کے پاس پیسہ بہت ہو جانا، یہ بھی تکبر کا سبب ہے کہ جب آدمی کے پاس چار پیسے آ جائیں، بہترین بنگلہ آ جائے، پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ارے اس کے تو پیر زمین پر نہیں لگتے، دو چار پھر اوپر چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اب سب میں انا خیر نہیں. یہی بیماری شیطان والی اس میں پیدا ہو جاتی. ایک سبب ہے اس کا دولت، اچھا ایک سبب ہے اس کا جہب و حشمت، کہ آدمی کو اقتدار مل جائے، بادشاہت مل جائے، وزیر بن جائے، فقیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، تو آپ ایک یہ تکبر ہے جہب و حشمت، یعنی کوئی مقام مل جائے. یہ بھی تکبر عرب جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، تو آپ نے دیکھا کہ پھانسی کے کھمبے پہ لٹکنا پڑا، اور سارا تکبر غرور جو ہے وہ جناب دھرا کا دھرا رہ گیا. حجاج بن یوسف کے تکبر کو کون نہیں جانتا، بہت بڑی تفصیل ہم صرف نکات بیان کر رہے ہیں. اس نے جب ایک تابعی کو جب اس نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنی قدرت رکھتا ہوں، سعید بن جمیر جیسے متقی پرہیزگار تابعی کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ ایسے ایسے متقی پرہیزگار لوگوں سے میں نمٹ گیا. تکبر سعید ابن جبیر کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا، اے اللہ تبارک و تعالی اس متقی، اس غرور اور اس جہاد و حشمت والے کو اس نے مجھے سے قتل کر دیا، مگر آئندہ کو کسی کے قتل پر اسے قدرت نہیں دینا. یہ کلمہ ان کے عین وصال کے وقت نکلا، اور اس کے بعد حجاج بیمار پڑ گیا، اور بعض مورخین نے لکھا کہ وہ رات کی اندھیری میں اٹھتا اور اٹھ کر یہ کلمات کہتا، سعید بن جبیر نے میرا کیا کیا، میں نے گناہ رکھے اسے قتل کر دیا، اور وہ اس کو کیسے سونے نہیں دیتے، جب بھی حجاج سوتا اس کے پیروں کو اس طریقے سے جھنجوڑ کر اس کو اٹھا دیا کرتے، یہاں تک کہ کسی غم تکبر میں وہ مر گیا، سعید بن جبیر کے بعد وہ کسی کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوا. ایک بہت بڑی تفصیل تو آپ نے دیکھا, ایک سبب جو ہے ابتدا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کرم سے کوئی منصب دے دے تو منصب دینے کے بعد اس کا غرور اور تکبر جو ہے وہ شروع ہو جاتا. اور ایک تکبر کا سبب ہے حسن و جمال, میری تکبر کا سبب ہے کہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حسن و جمال دے دے تو وہ بدصورتوں پر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ نظام قدرت یہ ہے اوغلزی یوسف بیرو گم پھر ارحام کئی کا یشا, کوئی گورا کوئی کالا کوئی لنگڑا کوئی بھولا, اللہ کی ایسی تفتیش کو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں جیسا وہ چاہتا ہے تمہیں پیدا کرتا, کسی کو کالا پیدا کر دیا, کسی کو گورا پیدا کر دیا, کسی کو لنگڑا, کسی کو لولا پیدا کر دیا. ہم اپنے پہ تو پھر قدرت نہیں رکھتے ہم نے کیسا پیدا کیا جائے. تو اب ایک دوسرے پر محض حسن و جمال سے تکبر کرنا یہ بالکل لغ اور بیکار ہے. تو جناب یہ حسن و جمال بھی ایک عزیزان گرامی تکبر کا سبب ہے. چلیے سنتے چلیے, کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک یہ عمری بادشاہوں میں بہت حسین بادشاہ, بہت حسین بادشاہ. اس کی ایک مثال کے لیے کس قسم کا بادشاہ تھا آپ کو تعجب ہوگا سن کر. اپنے زمانے کے عظیم محدث حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی سلمان سلیمان بن عبد الملک عمری خلیفہ کے بارے میں لکھا کہ اس نے ایک نشست میں ایک بکرا, سات مرغ, ستر انار اور آٹھ کلو کشمش کھائی. یہ بتائیے آپ کسے, دنیا کے بڑے سے بڑے پہلوان کی بھی یہ خوراک نہیں ہو سکتی. ایک بکرا, سات مرغ, ستر انار, آٹھ کلو کشمش, بتائیے صاحب کیسا جنات ہوگا. بڑا حسین اور جمیل تھا. ایک دن جناب اپنے چہرے کو صاف کر کے داڑھی وغیرہ پر جناب تیل لگا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا, نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نبی گزرے, ابو بکر صدیق بن حضور کے خلیفہ, عثمان غنی ان کے سر ایسا بیان کرنے کے بعد اور آئینے میں دیکھ کر کہنے لگا, اور وہ حسن و جمال کا خلیفہ. یہ جب اس نے دیکھ کر آئینے میں کہا اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوا, اسی حسن و جمال میں چند ہی دن کے بعد انتقال کر گیا. وہاں حسن و جمال کا بھی کوئی معاملہ نہیں. اچھا ایک سبق اس کا علم بھی ہے, یہ بھی ہے آدمی زیادہ پڑھ لے زیادہ جاننے لگ جائے وہ ہر آدمی کو اپنے سے چھوٹا جاننے لگ جائے, ہر مولوی ہر عالم کو اپنے سے گھٹیا جاننے لگ جاتا ہے تو اس کا حشر بھی بالکل بیکار ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے کے بعد اگر علم آدمی کو تکبر سکھائے اس کا فائدہ کیا ہوا. علم تو آدمی کو تواضع سکھاتا, علم تو آدمی کو ادب اور ان کے ساری سکھاتا ہے. تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ علم بھی ہے. تو میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ یہ بیماری اب خود پیدا نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے اسباب ہیں یہ جس کی وجہ سے یہ بیماری آدمی میں جنم لینے لگ جاتی ہے. اب کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی اسے پہچان نہیں پاتا, جب مرض ڈائگنوس نہ ہو مرض کی تشخیص نہ ہو تو علاج کیسے ہوگا. نتیجہ یہ کہ آدمی بغیر علاج ہی کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اب آئیے اصل نفس مسئلہ تکبر, اس کے مد مقابل عجز اور ان کے ساری. میں نے عرض کیا کہ آدمی میں یہ چار کیفیت جسے میں نے بیان کی, آپ کو آدمی برتر اور اونچا سمجھنے لگتا ہے. اللہ اکبر اور عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آدمی چلتا اٹھتا بیٹھتا ہے چند فرشتے ان پر متعین ہر آدمی پر, اور آدمی کے منہ میں ایک لگام ہے, یوں کہیں کہ اردو ترجمے میں ایک روحانی لگام ہر آدمی کے جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی, اور اس سے فرشتے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہر آدمی کے منہ کی لگام کو حضور علیہ السلام فرماتے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے. اور جو گردن اونچی کر کے چلے غرور تکبر میں, تو فرشتہ اس کی گردن کو لگام سے جھکاتا ہے, اس کو جھکاتا ہے, اور جو توازو انکساری کے ساتھ چلے, جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا قرآن میں 46 وہی باب الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ جو ادب انکساری کے ساتھ توازو کے ساتھ چلے تو کیا ہوتا ہے, فرشتے اس کو جو اس کے منہ میں لگام ہے اس کو اٹھاتے ہیں. کیا مطلب ہوا, شرع حدیث کی سب ترجمہ یہ کرتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے, کہ جو آدمی تکبر غرور کرنے لگے وہ ایک دن گھٹیا ہوگا, ایک نہ ایک دن ذلت رسوائی اس کا مقدر بنے گی, اور جو آدمی تواضع کرے اجر و انتصار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی انتصاری میں اس کے مقام کو بلند کر دیتا, بلند سے بلند کر دیتا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بے شمار اولیاء, بے شمار مشائخ, بے شمار علماء حبیبان گرامی اس وقت دین اور اسلام کے آسمان پر آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہے. یہ وہی لوگ ہوتے کہ جنہوں نے عزت عجت اور انتخاری کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کر دیا. آج تک بلند اور قیامت تک عزیزان گرامی بلند رہیں گے. میں وقت کی کمی پر مختصر مختصر عرض کرتا ہوں, حضرت حذیفہ ابن یمان عمل صحابہ کرام کا ملاحظہ, حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک مرتبہ نماز کی امامت کی, جس کو امام غزالی نے نقل کیا. اس زمانے میں معین امام نہیں ہوا کرتے, نماز کا جب وقت ہوتا نمازی اپنے گر کو نوا دیکھتے سامنے کون اچھا مناسب آدمی, ہم حالانکہ سب مناسب ہوتے, تو اپنے سے بڑے آدمی کو مصلی پر کھڑا کر دیتی کہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت حذیفہ ابن یمان ان کو لوگوں نے مصلی پر کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیے, اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسری حدیثوں میں آپ غور فرمائیں تو یہ بات آتی ہے کہ بعض جو نمایاں صحابہ کرام ان میں کچھ نمایاں خصلتیں, وہ خصلتیں کیا تھیں؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا. حذیفہ ابن یمان پوری جماعت صحابہ میں نہایت ممیز اور ممتاز تھے. ان کے ممتاز ہونے کی وجہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں کوئی خاص آدمی کسی بڑے عہدے پر ہو اس کا کوئی رازدار ہوتا, جس کو ہم کہتے ہیں جناب پی ایس, اس کا پرسنل سیکرٹری, سب معلوم ہوتا ہے صاحب کے کیا کام ہے, صاحب کی ڈائری کہاں ہے, کیا معاملات, کیا مسائل, انہیں سر انجام دینے. بلا کچڑی بلا کچڑی نبی کریم علیہ السلام کے رازدار حضرت حذیفہ ابن یمان, سارے راز انہیں معلوم تھے کسی اور کو نہیں. بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے منافقین نے شرارتیں شروع کی اور وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہنستے کے دیکھا, حضور کو ہمیں جانتے ہی نہیں, ہم کو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا, تم نے حضور نے ہم سے کیسی محبت سے گفتگو کی, کس طریقے سے برتاؤ کیا, اور خوب بغلیں بجاتے کہ ہم نے حضور کو دھوکہ دے دیا اور وہ ہمیں کو پہچانتے نہیں. حضور علیہ السلام نے بڑی لمبی چوڑی لسٹ بنا دی پوری منافقین کی, اور منافقین کی فہرست بنا کر حذیفہ ابن یمان کو دے دی, یاد رکھنا یہ سارے منافق ہیں. تو ایسی راست کی چیزیں حذیفہ ابن یمان کے پاس ہوتی رضی اللہ عنہ, جن کا مذاق گوجہ بغداد شریف میں آپ نے سنا ہوگا, جو بغداد شریف دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کرام کو اپنی قبروں میں سے نکال کر دوسری جگہ دفنایا گیا. انہوں نے ایک حضرت حذیفہ ابن یمان ہے کہ 1300 برس ان کے وصال کے بعد ان کا جسم اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن جابر, ان دونوں کے جسم تو جسم ان کے کفن بھی سلامت ہے. ان کو بغداد شریف سے 28 کلو میل کے فاصلے پر حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قرب دیوار میں انہیں دفنایا گیا. دونوں صحابہ الحمدللہ تہجی سے نعمت کے طور پہ بات کرتا ہوں میں کہ مجھے 3 مرتبہ اس دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ. حذیفہ ابن یمان نے نماز پڑھائی, اب دیکھیے بیماری کا علاج کیا, نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد پرائیں اس روایت سے ایسا پتا لگا ان کی قرآن بہت عمدہ تھی, نماز بہت شاندار پڑھائی. ایک مرتبہ وہ دوسری نماز میں آ گئے, صحابہ نے کہا ابھی بھی آپ ہمیں نماز پڑھا دو, ان کا واللہ میں تمہاری امامت نہیں کروں گا, میں تمہاری امامت نہیں کروں گا, کسی اور سے نماز پڑھا دیا جائے. نے کہا کمال کر دیا وہ آپ سے دیکھا لے تو بہت اچھی انہوں نے نماز پڑھائی، یہی نماز پڑھا فرما بولنا، میں تمہاری امامت نہیں کروں گا، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا وہ بتائیے کیا؟ سبحان اللہ، ہم سب کے لیے نصیحت کے کلمہ دو ایک ہیں، اگر دل پر کام کر جا ہوگا تھا اتنے جوان جیسے قد آور رازدار صحابی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے دوبارہ مصلی پر کھڑا کر رہے ہو تو میرے دل میں تھوڑا سا خود یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ میں تم سب میں افضل ہوں، میں تم سب میں برتر ہوں، یہ خیال میرے دل میں پیدا ہو گیا، لہذا آج میں تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان نے نماز کی امامت نہیں فرمائی تو بات بہت ہے، اگر پڑھائی جائے صحابہ کرام آپ کو وہاں سے بجاتے جہاں سے لگی ہے، سمجھ رہی بات، آگ لگی ہے کیماری میں بنت روڈ سے پانی ڈال رہے تو آگ کہاں سے بجے گی؟ آگ وہاں سے بجاؤ جہاں سے لگی۔ مطلب میرے دل میں یہ احساس ہونے لگ گیا کہ میں تم سب میں برتر ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ غرور اور تکبر کی یہ پہلی سیڑھی کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے برتر کہنے لگ جائے، اور میں تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ دیکھا آپ نے، ایک کیفیت ان پر آتے ہی فوراً ہو گئے تھا، ابن یمان نے اس کا علاج کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو تکبر کیا ہے؟ فرما ایک تکبر کی علامت یہ ہے، وہ کون سی علامت ہے؟ اہل علم، اللہ کے نیک بندے، علماء یا صوفیہ یا مشائخ، ان میں سے کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، وہ اس کو یہ نہ کرے بھائی تم نے بہت اچھا کیا، جیسا قدم کے بعد میں کچھ دن پہلے بیان کیا، بلکہ وہ کہے علیک نفسی کا، مجھے جو کہا تھا اللہ سے ڈر تو اپنی خبر کر، تو خود ڈر اللہ تعالیٰ سے، تو اپنی خبر لے، اپنی خبر لے۔ فرما یہ بھی تکبر کا جملہ ہے، بلکہ کوئی کہ اللہ سے ڈر تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، یہ نہیں کہ میں تو ڈر رہا ہوں تو اپنی خبر کر۔ آپ نے دیکھا یہ بات لوگوں میں ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بات ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ حیثیت کا آدمی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ٹھیک ہے میں تو ڈر رہا ہوں، بڑا آیا واضح اور نصیحت کرنے والا، تو بھی ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنی خبر لے، اپنی خبر لے، ہاں مجھے چھوڑ دو۔ یہ جملہ کہتے ہیں لوگ یا نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ بھی تکبر ہی کا جملہ ہے کہ جب کسی کو خوف خدا یاد دلایا جائے تو وہ کہے علی علی کا نفس کا، تو اپنی نفس کی خبر کر، تو یہ بھی تکبر ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کتنا ہی جہد و حشمت کیوں نہ دے، مگر کبھی کسی آدمی کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی کو گھٹیا نہ سمجھے، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند بڑا کیوں نہ۔ پھر اس کا علاج بتاتے امام غزالی، اس کا علاج یہ کہتے ہیں کہ تم اگر کسی بڑے عہدے پر بہت بڑے دولت مند، تو تکبر کا علاج یہ ہے کہ توازو کرو۔ اگر کہ یہ عنوان توازو الگ، کبھی موقع ہو تو اس سے ہم گفتگو کریں، تو توازو کا طریقہ یہ ہے اپنے سے چھوٹے والوں کو سلام کرو، اپنے سے چھوٹے والوں سے ملو تو تم میں توازو پیدا ہو جائے گا، تکبر کا علاج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ تم عبادت گزار ہو تو فرما اپنے بڑے کو دیکھو جو تم سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، تو تصور پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا ہم اگر 10 پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ 30 پارے پڑھا کرتے، ہم اگر رمضان میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں امام اعظم امام شافعی 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ اب جب عبادت میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو تو تکبر نہیں ہوگا۔ اس کا علاج حقیقت میں یہ ہے کہ بڑا اگر آدمی ہو تو چھوٹوں کے ساتھ توازو کرے، تو کیا ہوگا؟ تکبر پیدا نہ ہوگا، اور اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے اور کسی آدمی کو گھٹیا نہ جانے۔ اب آئیے، میں ابن خلیفہ ایک اور موقع پہ میں نے یہ بات رکھی تھی، ایک بہت ہی چوکا دینے والا ابنی لطیفہ، مشہور مورخ ابن خلیفان نے اس کو اپنی تاریخ میں عزیزان گرامی بیان دیا کہ میں اور آپ، یہ مجھ نے بھی آدھا، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں پھٹے پرانے بوسیدہ آدمی کو دیکھ کر آدمی خود اپنی عقل سے یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا، اور یہ بہت بات غلط ہے۔ شیخ سعدی بڑے نباب تھے، سبحان اللہ، کہتے ہیں عقل اگر سیکھنی ہو تو مولانا روح مرشد سعدی کو پڑھا جائے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میرے عزیز ایک بات میری یاد رکھ، کوئی آدمی کتنا ہی عمدہ لباس پہنا ہو، کتنے ہی پھٹے کپڑے پہنا ہو، اگر خاموش ہے تو اس کا جوہر نہیں کھلتا. جب بولنے لگ جائے تب پتہ لگے گا آدمی کتنے پانی میں ہے. بغیر بولے خالی لباس کو دیکھ کر کے کول رائے متعین نہیں کرنا، ورنہ تجھے شیطان نے پتہ ہوگی. اب آپ جس چوکا دینے والا علمی لطیفہ بیان کرتا ہوں میں، جس کو ابن خلیفہ نے نقل کیا، اور یہ واقعہ اپنے دور کے بہت بڑے حدیث کے امام، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کا نام تھا ابو ظاہری رحمت اللہ تعالی. اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی وقت میں چند سال سے. ابو ظاہری کہتے ہیں، اور علم و فضل کے آدمی کہتے ہیں، اچانک میری مسند پر ایک بوسیدہ کپڑے پہنا وہ آدمی آن کرے میری مسند پر بڑا جمع ہو گیا، بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد مجھے اٹھا کر کہا اٹھ بیٹھ. میں غصے میں لال پیلا ہو کر جب بیٹھا تو ایک تو میری بغیر اجازت کے میری مسند پر بیٹھ گئے، اور مسند پر بیٹھنے کا مطلب جو اٹھا کر تو کیا تھا اس نے، کہنے کون میرا نام ابو یعقوب ہے، پہچانا، یعنی ایسے جیسے لگا کہ کوئی فقیر کے عالم، حالانکہ صاحب جی نے کہہ رہا تھا فقیر، ابو یعقوب ہے میرا نام، پہچانا، وقت بڑا مناسب ہے بیٹا، کچھ معلوم کرنا ہے تو کر لے، ایسا وقت نہیں آئے گا تو کچھ معلوم کرنا ہو علمی مسئلہ تو پوچھ لے، پھر ایسا موقع نہیں آئے گا. ابو ظاہری کہتے مجھے بڑا غصہ آیا، میرے جیسا بڑا عالم کرو فرقہ جس کی دنیا گویا موتری سے علم و فضل، میری بغیر اجازت میری مسند پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے ساتھ مجھ سے اس لہجے کا پوچھ لے موقع نہیں آئے گا ایسا، پھر ہاں بہت مناسب موقع. مجھے غصہ آ گیا. آپ جانتے غصے میں آدمی کچھ کا کچھ بول جاتا. ابو ظاہری کہتے میری زبان سے اس کے لیے تقریب کا کلمہ نکل گیا، اور میں نے اسے کیا کہا، اچھا مجھے بتانے آیا، مجھے مسئلے بتایا تھا، اور مجھے بتا کہنے کچھ حجامت کے متعلق معلومات ہے. یہ انہوں نے تقریب کے طور پر اس کو کر دیا. وہ پھٹے پرانے کپڑوں، ہم نے تو بھی مانگنے والا آ کر کے بیٹھ گیا، کوئی دماغی ٹینشن مینشن ہوگی آ کر کے مجھ سے مدا کرنے لگ گیا. تو میں نے اس سے میں کہہ دیا، آ جناب کو حجامت سے متعلق کچھ معلومات ہے؟ اس نے کہا بہت معلومات. پہلے وہ سنبھل کر کے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد حجامت کے متعلق جتنی حدیثیں تھیں سب بیان کر دی، ساری حدیثیں بیان کر دی حجامت کے متعلق جتنی حدیثیں تھیں. پھر پہلے کی حدیث بیان کرنے کے بعد پھر وہ آیا اس پر کہ اس میں کون سی حدیث صحیح، کون سی حسن، کون سی غریب، کون سی متصل. ہمیں حدیث پر پھر اس نے کلام کیا. ہمیں حدیث پر کلام کرنے کے بعد جتنی حدیثیں بیان، اس کی صحت پر گفتگو مکمل ہو گئی. پھر اس کے بعد آیا کہ یہ حدیث کون کون سی سند سے مسند ہے، اس کا راوی کون ہے. اب اس نے راویوں پر بحث کرنی شروع کر دی. ایک ایک حدیث کے چھ چھ راوی پر جناب سیر حاصل گفتگو کر رہا. اس نے اگر یہ آدمی یہ کہاں کا رہنے والا، یہ کس کا والد، یہ کس کا بیٹا، علمی معاملہ کا، اور یہ سات اسماء و رجال پر دل کھول کر اس نے گفتگو. پھر گفتگو کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، پھر فقہا کے مذہب بیان کرنے لگ گیا کہ اس نے امام ابو حنیفہ کیا کہتے، امام شافعی کیا کہتے، امام مالک کیا کہتے، امام احمد ابن حنبل کیا. اس پر جب اس نے گفتگو مکمل کر لی، مکمل کرنے کے بعد پھر وہ آ رہا کہ حضور کے زمانے میں حجامت کے اوزار کیسے ہوتے تھے، اس طرح کیسے ہوتا، کینچی کیسے ہوتی، ایک سیلاب تھا جو پکڑا. اس پر گفتگو کرنے کے بعد پھر وہ آیا اجرت کا، حضور کے زمانے میں حجامت کی اجرت کیا دی جاتی، لیجیے تھا اجرت پر گفتگو مکمل. اس کے بعد میں وہ حضور کے زمانے میں جو جو لوگ حجامت کرتے تھے ان کے ناموں پر بحث کرنا شروع کر دی. اس میں ایک یہ نام کا آدمی تھا جو حضور کی حجامت بناتا، ایک یہ نام کا آدمی تھا جس نے حضور کے بال فرش پا. جناب اس نے پھر اس پر گفتگو کی، اجرت پر گفتگو کی، اوزار پر گفتگو کی، سیلاب. ابو ظاہری کہتے ہیں میں اس کی سیلاب بیانی کو دیکھ کر دنگ اور حیران رہ جاتا، مجھ سے یہ کیا غلطی ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے عتیبہ سے اقوال نقل کیے، کہا کہ یہ اس نے بغداد کا عتیبہ کیا کہتے، یونان کا عتیبہ کیا کہتے، یہ سب گفتگو. پھر اس کے بعد آیا کہ فارسی میں جو عقیدہ تھے انہوں نے کیا کہا، عربی زبان والے عقیدہ تھے انہوں نے کیا کہا، جناب مختلف زبانوں پر عقیدہ کی رائے شروع، پھر آخری میں آیا فن حجامت کیا ہے، یہ کہاں سے جاری ہوا؟ فن حجامت نکالا کس نے؟ پہلے اس نے گفتگو کی صحت تک کہ جناب گفتگو کے معاملے میں عقیدہ نے یہ رائے بیان کی، اور اپنی گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ یہ فن حجامت جو ہے یہ اصفہانی لوگوں نے ایجاد کیا، اس کی موجود جو ہے وہ اصفہانی ہے، ابھی وہ حجامت پر اس پر گفتگو کر رہا، اس کے موجود کون ہے؟ ابو ظاہر رہ نہ گیا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے بندے خدا کے واسطے مجھے معاف کر، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں تو سمجھا تو کچھ پتہ پرانا پہنا وہ فقیر ہے، میں تو سمجھا تو کچھ آج ہی بندہ ہوگا، مجھے تو معاف کر دے، مگر قسم خدا کی آج میں نے یہ طے کر لیا کہ کبھی کسی کو گھٹیا نہیں سمجھوں گا، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھوں گا۔ اور یہ حدیث میں مضمون یوں ہے، حضور نے فرمایا پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے میں نے کچھ، تم ان کے پاس کھڑے ہونے سے بھاگو، ان کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو، مگر تم جانتے اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کا رتبہ یہ ہے، تو کسی بات پر قسم کھا لے قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا، تم ظاہری لباس سے کسی کا تخمینہ مت لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ غرور تکبر کی بیماری سے بچائے، اور اپنے پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں تواضع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔